kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zatrzymaniu kierowcy ukraińskiego autokaru, który w nocy uległ wypadkowi na Podkarpaciu. Zginęły 3 osoby. Pogrzebie ofiar wtorkowej katastrofy w Genui i prezydencie Dudzie na antypodach. Kierowca ukraińskiego autokaru, który w nocy uległ wypadkowi w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, został zatrzymany, informuje prokuratura okręgowa w Przemyślu. Prawdopodobnie jutro zostaną mu przedstawione zarzuty, zostaną też podjęte ewentualne decyzje odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych. Jutro też ma być wszczęte śledztwo przez prokuraturę okręgową w Przemyślu w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Obecnie na miejscu trwa zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstwa. W wypadku zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. Według biegłego z zakresu ruchu drogowego kierowca jechał z prędkością znacznie przekraczającą dozwoloną w tym miejscu. Autokar, którym podróżowały 54 osoby, na ostrym zakręcie zjechał z pasa jezdni i stoczył się z wysokiej trawiastej skarpy. Kilkakrotnie koziołkował. Obecnie trwają działania, by autokar wydobyć na poziom jezdni, postawić i przetransportować na policyjny parking, gdzie będą trwały dalsze oględziny. Pojazd znajduje się około 15-20 metrów poniżej drogi. Pracę przejęła specjalistyczna grupa z Krakowa, dysponująca samochodem ciężkim ratownictwa technicznego oraz pojazdem śdźwigiem. We Włoszech żałoba. Za pół godziny w Genui rozpocznie się państwowy pogrzeb ofiar wtorkowej katastrofy budowlanej. W wyniku zawalenia się 200-metrowego odcinka wiaduktu autostrady zginęło co najmniej 41 osób. Dziś ratownicy odnaleźli kolejne 3 ciała. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział prezydent Sergio Mattarella. Nabożeństwu będzie przewodniczył arcybiskup Genui kardynał Angelo Bagnasco. Wczoraj hierarcha apelował do mieszkańców o solidarność. Powinniśmy się do siebie zbliżyć, wydobyć to, co mamy w sobie najlepszego. Powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy rodziną. Jednak część rodzin ofiar nie weźmie udziału w ceremonii. Wyjaśniają, że nie życzą sobie pogrzebu farsy z udziałem władz, ponieważ to władze ponoszą część odpowiedzialności za katastrofę. Uważają, że tragedia jest haniebnie wykorzystywana do celów politycznych. W Rzymie na znak żałoby wieczorem zgaśnie oświetlenie Koloseum. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest tymczasowy areszt dla ginekologa z Zabrza podejrzanego o gwałty na pacjentkach. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Prokuratura stawia Monzerowi M. popełnienie 4 przestępstw polegających na doprowadzeniu pacjentek do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. 5 pokrzywdzonych kobiet to pacjentki lekarza. Do przestępstw doszło w jego gabinecie podczas badań ginekologicznych. Melbourne jest pierwszym etapem wizyty polskiego prezydenta na antypodach. Andrzej Duda odwiedzi najpierw Australię, potem Nową Zelandię. Do czwartku będzie spotykał się z miejscowymi władzami, biznesmenami oraz mieszkającymi na antypodach Polakami. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. To pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Australii i Nowej Zelandii. Z władzami obu krajów Andrzej Duda będzie rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa oraz o zmianach klimatycznych. Prezydent weźmie też udział w forum gospodarczym poświęconym energetyce. Australia to przede wszystkim surowce, takie jak gaz naturalny, właśnie węgiel, złoto, ale również metale ziem ciężkich, które są niezbędne do rozwoju współczesnej technologii. Przecież smartfony, laptopy, czyli cała przyszłość naszej gospodarki nie może istnieć bez tychże metali. Gdzie one występują? W Australii i w Afryce. Że Afrykę praktycznie skolonizowały Chiny. Mówi mi Zbigniew Lazar, który pracował dla australijskiego rządu i zajmował się komunikacją społeczną. W Australii prezydent Duda spotka się także z przedstawicielami miejscowych startupów. Z Melbourne Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wymarsz o 12 z Ronda de Gaulle, dziś w Warszawie 5. parada seniorów, dojrzali, wspaniali. Jej uczestnicy przejdą traktem królewskim na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbędzie się piknik pokoleń. Tam wystąpi zespół Biały Kot. Będzie też międzypokoleniowa potańcówka, a poza tym trening Nordic Walkingu, panele dyskusyjne, różnego rodzaju warsztaty i bezpłatne badania. W ubiegłym roku w paradzie seniorów i pikniku pokoleń uczestniczyło około 10 tysięcy osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Jeszcze jedna informacja w tym serwisie. 85 lat temu w Paryżu urodził się Roman Polański, scenarzysta, producent, autor m.in. takich filmów jak Nóż w wodzie, Wstręt, Matnia, Nieustraszeni pogromcy wampirów, Chinatown, Dziecko Rozmary, Lokator, Tess, Frantic i Pianista. Polański został nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i Oscarem za reżyserię filmów Autor widmo i Wenus w futrze.

with you, my love. Cause the Hollywood Hills won't ever make me feel as good as us. You got me singing, we don't need no bankroll, make us feel alive. We don't need no Benzo to feel like we can ride. Richer than Solomon, with you by my side, we'll be kings and queens in our own mind. We don't need no jet plane, feel like we can fly. We don't need no gold chain, just to watch it shine. 24 karat eyes, we don't got the time. We'll be kings and queens in our own mind. I got everything, all ever. Cash every check, try to buy a respect that's incomplete. I got everything, all ever need. Don't gotta make it to the top, yet I know what I got with you and me. You got me singing, we don't need no bankroll, make us feel alive. We don't need no bands, or to feel like we can ride. Richer than Solomon, with you by my side, we'll be kings and queens in our own mind. We don't need no jet plane, feel like we can fly. We don't need no gold chain, just to watch it shine. 24 karat eyes, we don't got the time. We'll be kings and queens in our own mind. A co gdybym powiedział, że to nowa piosenka grupy Coldplay, ale to już kiedyś przerabialiśmy. Pan się nazywa Matt Carney i ma głos podobny trochę do Chrisa Martina. Nowa płyta pana Matta nosi tytuł Crazy Talk, a piosenka, którą wybrałem na dzisiaj, Kings and Queens, 13 minut po godzinie 11. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Tak, bardzo ładny list o Australii, że nasza delegacja może pobłądzić beze mnie. Nie padła propozycja, no to siedzę tutaj. Zresztą dopiero co wróciłem i jeszcze odchorowuję jetlag, ale jest już dzisiaj wszystko w porządku. Przy garści nowych płyt zaprezentuję. No i od razu niedobra wiadomość jest taka, że nie będzie sałatki włosko-francuskiej, bo nie ma na nią czasu specjalnie. W drugiej godzinie jest Smooth Jazz Cafe, a w pierwszej właściwie sporo nowości, ale także trochę klasyki z Radia Kalifornia. Nasza strona internetowa informuje Państwa o tym, co się działo wczoraj na liście. Proszę tam popatrzeć. polskieradio.pl/trójka. No mój adres, to dzisiaj zróbmy sobie listę obecności. Kto przy komputerze? marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Matt Carney, to już mamy załatwione, a za chwileczkę kolejna nowość. Zaczekamy na Ricka Valientala. Thank you.

the answer. Młody człowiek, a jakie mądre rzeczy pisze. Love is still the answer. Tak się kończy nowa płyta Jasona Mraza zatytułowana No. Ale pisane tak jak wiedzieć, a nie tak jak nie. Zaraz listy od Państwa. Rzeczywiście sporo listy obecności podpisanej. Przepraszam, trochę coś mam z głosem, ale jakoś dam sobie radę. I list, który wczoraj przyszedł na listę, a dzisiaj został powtórzony. W jaki sposób pan Marek kupuje płyty? Właściwie kupuje płyty intuicyjnie. Jeśli podoba mi się okładka, nie znam artysty. Znaczy, jeśli znam artystę Jason Mraz czy Matt Carney, to oczywiście kupuję tę płytę. Jeśli nie znam artysty, to patrzę na okładkę, patrzę na wydawcę, jaka firma, patrzę na producenta, jakie nazwisko. I właściwie muszę powiedzieć, że rzadko się mylę. To znaczy w tym razem pomyliłem się co do jednej płyty, to jakieś grzałki, ale to podaruję koledze Piotrowi. Na pewno się ucieszy. Natomiast ta płyta, która właśnie za chwileczkę nosi tytuł The Tree i to jest piękne drzewo wyrastające z serca, a pani nazywa się Lori McKenna. No i bez zastanowienia wziąłem i bardzo mi się podoba. Wasted on the young, spilled every last drop of time that summer in the sun. But daddy had a Timex watch, cigarette in his hand and a mouthful of scotch, spinning me around like a tilt-a-whirl on his arm. Houses need paint, winters bring snow, kids come on in before your supper gets cold. Collection plates and daddy's billfold, and that's how it goes. You live long enough, people get old. I sat up proud beside him in the cab of that truck, going 30 miles an hour down a side road, talking about the fish we caught. And I'm older now than he was then. If I could go back in time, I would in a second. To his beat up blue jeans and a t-shirt with the sleeves cut off. Houses need paint, winters bring snow, kids growing up and sneaking out the window, hitting every small town dirt road, and that's how it goes. Live long enough, people get old. Yeah, people get old. Daddy keeps busy in the afternoons playing cards by himself, and he shouldn't be shoveling that first snow, but you know he won't take the help. Full of pride and love, he don't say too much, but hell, he never did. You still think he's 45, and he still thinks that you're a kid. One day you find yourself saying the things they said. You'll be walking down the hallway, turning off every light switch, and you twirl your kids in your arms. Before you know it, won't take too long. They'll be running off, making a life just like you did. Houses need paint, winters bring snow, nothing says love like a band of gold. Babies grow up and houses get sold, and that's how it goes. Time is a thief, pain is a gift, the past is a past, it is what it is. Every line on your face tells a story somebody knows. your goal. You live long enough, the people you love get old. No i mam się przyznać, że podobała mi się dziewczyna na okładce. Nie ma żadnego zdjęcia dziewczyny na okładce. Zdjęcie jest w środku, a Lori McKenna, a płyta The Tree i piosenka w prawdziwym tytule People Get Old. Tak, troszkę w kierunku country, ale także troszkę Americana. Posłucham całości, jeszcze na pewno coś z tej płyty wybiorę. Dzisiaj rano przydarzył mi się wypadek niesamowity. Zbieram płyty kompaktowe od 30 kilku lat i po raz pierwszy dzisiaj zdarzyło mi się coś takiego, że chciałem wyjąć płytę z pudełka i ona pękła na połowę. Nie pudełko, tylko płyta. To jest nowa płyta Briana Bromberga. Na szczęście kupiłem dwie sztuki, bo druga dla kolegi, no to się skopiuje. No, taka prawda, no co mam zrobić? Wyrzucę, a wkładka będzie prawdziwa. Lori McKenna, a za chwileczkę nowa płyta Rity Coolidge, ale sięgnijmy wcześniej po jedno z jej starszych nagrań. Your love is lifting me higher than I've ever been lifted before. Keep it up. Your Love Has Lifted Me Higher and Higher. To Rita Coolidge z lat 70. Jeden z jej największych wtedy przebojów. No i patrzę w sklepie z płytami w Chicago i jest nowa płyta Rita Coolidge, nosi tytuł Safe in the Arms of Time. I tu jest zdjęcie na okładce. Zresztą Rita wygląda nadal cudownie. A jak sobie radzi? Na początku będzie tak trochę nieśmiało, ale zaraz potem wszystko już się wyjaśni. Satisfied, tak zaczyna się ten album. Life is a winding road, bends and bridges, twists and turns. Time is a match in your fingertips, strike it up and watch it burn. Once we found our shelter in the arms of the moonlight glow, too many walks on fences, too many I don't knows, and I wish you peace on the wings of love, anything that you try. I hope you find the answers to the questions in your heart. May you be satisfied. Sometimes I feel like crying, sometimes I wanna laugh, hanging on to your memory like an old faded photograph. So many things I'd tell you if you were still around. I'm sorry that I hurt you, sorry that I let you down. I wish you peace on the wings of love, and anything that you try, I hope you find the answers to the questions in your heart. May you be satisfied. Agnieszka mówi, że jakieś takie Amerykany gramy. No tak, rzeczywiście, Satisfied troszkę brzmi jak Amerykana. Rita Coolidge z nowej płyty Safe in the Arms of Time. Naprawdę polecam ten album. Pewnie, a nie, już tego miałem nie mówić, że niedostępny w naszym kraju. Ja nabyłem w sklepie Rolling Stone w Chicago. Jeden z ostatnich sklepów z płytami, jakie znam. Steely Dan w sprawie Arety. Donald Fagen i Walter Becker wspominali Aretę Franklin, królową soulu w tej piosence Hey 19. A pan Robert sugeruje, żebym nie wyrzucał tej przełamanej płyty, że Kuba może ją zlicytować na jakiś szczytny cel, wiadomo, w grudniu. Nie wiem, czy Kuba chciałby takie nic licytować, no ale pogadam z nim. Aretha Franklin i Michael McDonald. Together. that's demanding, and we're holding on so tight together all of our lives. I've seen a clock up on the wall, but it don't bother me at all. Is there ever changing times? Właśnie Michael McDonald postanowił uczcić pamięć Arety na koncercie w Detroit. Michael McDonald i Aretha Franklin, Ever Changing Times, to oczywiście Bert Bacharach i Carole Baeyeseger, ale to było słychać. Jeśli chodzi o nowe płyty, mam wiadomość dobrą dla fanów Paula Simona. Nowa płyta Paula Simona będzie nosiła tytuł In the Blue Light i pojawi się na rynku 7 września. To sięgnijmy po coś z ostatniej. Stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Words and melody, so the old story goes, fall from summer trees when the wind blows. I can't wait to see you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing. Words and melodies, easy harmony, old time remedies, all in good time, although most of the time it's just hard working the same piece of clay, day after day, year after year. Certain destruction is a lonesome art. But I love to watch you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. Just a way of dealing with my joy. Words and melodies, stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Still believing that love endures all the carnage and useless detours. Oh, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Words and melody, easy harmony, words and melodies. Words and melody. Czyli Stranger to Stranger, Paul Simon. Cieszymy się z jego nowej płyty. Miałem pozdrowić Alberta, który dzielnie sprzedaje bilety PKP. Bardzo proszę. Miałem też pytanie, że już wiemy w takim razie, jak pan Marek kupuje płyty, ale jak sobie radzi z ich, jak to było? Jak się pan z nimi mieści, bo ja już nie daję rady. Nie mieszczę się i w związku z tym właśnie wymyśliłem sobie, że jesienią będzie taki cykl w Markomanii, pozbywanie się płyt. Ale to nie takich, że nie podobają mi się, albo że są beznadziejne, czy jakieś słabe, albo zniszczone, tylko na przykład mam 7 takich samych płyt Lionela Richiego Renaissance, na każdej z nich jest inny dodatkowy utwór. No to posprawdzam, te, które mi może mniej pasują, to chętnie rozdam, wydam państwu podpisane oczywiście z autografem. I jeszcze coś miałem powiedzieć. Jeszcze miałem powiedzieć to, że Lindsey Buckingham, wyrzucony z zespołu Fleetwood Mac, zaczyna solową trasę koncertową, na razie tylko w Stanach Zjednoczonych. I w związku z tym wydaje Solo Anthology The Best of Lindsey Buckingham. To będą 3 płyty i to będzie 5 października. No i jeszcze jedna informacja. Eva Cassidy, Songbird 20, bo 20 lat temu ta płyta się ukazała. No i teraz ukazuje się ponownie z dodatkami. Keep singing like this.